Enyi dada zetu, epukeni tabia mbaya kugombanisha watu kwenye starehe. Naona siku hizi mmechacha, kisa cha keo ni tamaa. Kumbuka umetoka nyumbani wewe na bwana wako. Ufikapo jumba la starehe ndani, unaanza kuanyanya na huo ndio mwanzo. Kumbuka umetoka nyumbani wewe na bwana wako. Ufikapo jumba la starehe ndani, unaanza kuanyanya na huo ndio mwanzo. Na tabia mbaya. Kumbuka umetoka nyumbani wewe na bwana wako. Ufikapo jumba la starehe ndani, unaanza kuanyanya na huo ndio mwanzo. Kumbuka umetoka nyumbani wewe na bwana wako. Ufikapo jumba la starehe ndani, unaanza kuanyanya na huo ndio mwanzo. Epuka, epuka tabia mbaya ewe dada, dunia sasa ni hatari. Unaweza poteza maisha yako bure. Epuka, epuka tabia mbaya ewe dada, dunia sasa ni hatari. Unaweza poteza maisha yako bure. Moja tu nakuomba ewe dada, usipende kuchukua cha huyu na cha yule. Bwana akiuliza unasema eti ni shemeji yangu ewe dada. Epuka, epuka tabia mbaya ewe dada, dunia sasa ni hatari. Unaweza poteza maisha yako bure. Epuka, epuka tabia mbaya ewe dada, dunia ya sasa ni hatari. Unaweza poteza maisha yako bure. Mara tena unarudi kwa shemeji wa bandia, naye akuuliza yule ni nani. Unajibu, ah, ile ni meli tunaipakua tukina. Epuka, epuka tabia mbaya ewe dada, dunia ya sasa ni hatari. Unaweza poteza maisha yako bure. Epuka, epuka tabia mbaya ewe dada, dunia sasa ni hatari. Unaweza poteza maisha yako bure. Mara tena unarudi kwa shemeji wa bandia, naye akuuliza yule ni nani. Unajibu, ah, ile ni meli tunaipakua dukina. Epuka, epuka tabia mbaya ewe dada, dunia sasa ni hatari. Unaweza poteza maisha yako bure. Epuka, epuka tabia mbaya ewe dada, dunia sasa ni hatari. Unaweza poteza maisha yako bure.